राम दर्दे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण दसवीं विक्रम संवत 2058 18 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गस्थ राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजन प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्र वेत्रे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंस सानुजमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित नवनीत पीतांबरा धरुण बिंब बलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णात परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बोलो कमलों को आशीर्वाद भगवान में प्रेम होना भजन से पढ़ करे इसका क्या भाव है इसका भाव है भगवान का ही है ये है ही जो भगवान का इस राश जीवन से उसे किसी है ही नहीं तो असली ठिकाना पहुंच जाएगा प्रेम होने में असली ठिकाना पहुंच जाएगा ये ज्ञान होने में अपने स्वरूप का बोध होता है मुक्ति उसे उसे मुक्ति हो जाती होती मुक्ति तत्व ज्ञान से हो जाती है क्योंकि अपने स्वरूप बोध हो गया मैं अपने स्वरूप बोध मिला क्या तो भगवान मिलते बोध होने के बाद मिलते बोध अभाव मिट जाएगा सब दुख मिट जाएगा संताप मिट जाएगा मौज हो जाएगी मुक्त हो जाएगा परंतु मिला क्या भाई त्याग त्याग पूरा होता त्याग मिलना भगवान में भगवान मिलेंगे मिला नहीं तत्व ज्ञान से बोध हो जाएगा शांति हो जाएगी कमी नहीं रहेगी कोई भी फिर कमी नहीं रहेगी परंतु भगवान का प्रेम मिलता है वो प्रेम नहीं है और कमी नहीं बहुत बड़ा पर कमी नहीं करने का स्वरूप क्या है आप कई बार कहते हो ना अभी आप कुछ करना नहीं है तो उसका स्वरूप क्या है स्वरूप ये है देखो ये प्राप्त दर्शन करने की स्थिति कब होती है देखने की मन में नहीं रहे सुनने की मन में नहीं रहे करने की मन में नहीं रहे चिंतन करने की मन में न रहे इनकी तो से दाब जाए उसको प्राप्त नहीं होती न करना हरे को प्राप्त नहीं होता ये होता है तब सुनना देखना सोचना समझना चिंतन करना इन बातों से तृप्ति हो जाए मेरी सुनने तो हैरान हो गया कुछ बहुत जल्दी होता है कुछ भी न करना न भगवान का चिंतन करना न आत्मा का चिंतन करना न संसार का चिंतन करना कुछ नहीं चुप होते ही स्थिति परमात्मा में ही होती है और कहा हो गया तो सबसे जो परमात्मा परिपूर्ण है उसमें स्थिति कुछ भी नहीं करोगे तो उसमें स्थिति होगी और कहा होगा आप बताओ कहाँ स्थिति कुछ नहीं करोगे स्थिति परमात्मा ही होगी परमात्मा समझे जहाँ हो आप वही परमात्मा है पूर्ण हो जाए बहुत हो जाए मन में कुछ करने की दूसरी ये करने की मन में भेद निकालने के लिए ही कर्म योग है कर्म योग इसी वास्ते है करने की जरूरत है करने करने का भेद ठीक हो जाए चार ना कुछ भी रखे चार ना रखेगी तो भेद बढ़ जाएगा हम किया फिर मिला किया मिला किया मिला ये भेद चलता ही रहेगा प्रलय तक ही कभी शौक नहीं होगा लेना कुछ नहीं है हमारे को नहीं चाहिए तो कहना रहा बैग बट क्या सिंह हाँ नहीं जाए ये बात करने का बैग निकालने के लिए घर भी हो गया और कुछ करने आप राम श्री राम सुनाते राम श्री राम के राम श्री राम का अर्थ क्या है ये बता दे तो कृपा कर राम श्री राम इनका अर्थ क्या है माधु सब जगह परिपूर्ण रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मने इति राम पदे नासौ परब्रह्मा विधीयते राम परब्रह्म का नाम है रमन्तो योगिनन्ते जिस आनंद में पर योगीशो रमण करते है और सब में जो रम रहा है रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानन्दे चिदात्मने इति राम पदे नासौ परब्रह्मा परब्रह्म परमात्मा राम है जो सबसे सबसे ब्रह्म है व्यापक सब उस नाम राम है उसे राम कहते हो गया बोलो भाई और बोलो सीता जी है सीता जी राम पद में सीता जी है सीता और राम दो नहीं है एक ही कृष्ण भगवान आदि सर्वदाता आदि से कृष्ण है सर्व स्वरूप है लोगों जो स्त्री पुरुष समझा ये बात नहीं है एक सत्तत्व है वो प्रेम करने के लिए प्रकट हुए प्रेम के लिए एक ही कृष्ण भगवान आदेश से राधा आदेश केवल ऐसे राम से रथो रथो पिता माता ममो नो है दो नौ का जीव राम दास कर बंदगी तुरंत में लगा पीप रो ममा पाता ममो राम में रो पिता माता ममो है दो नौ का जीव राम दास कर बंदगी तुरंत में लगा पीप परमात्मा की प्राप्ति राम पद में राम में सीताराम सीताराम राम में कृष्ण राम गीता कहती है समत्तम योग उच्चते और पातंत्र योग कहता है योग चित्तवृत्ति निरोध है हाँ। इन दोनों में क्या अंतर है बड़ा अंतर है योग चित्त वृत्ति निरोध चित्त की वृत्तियों का निरोध है वृत्तियों का वृत्तिया पंचतय क्लेश क्लेशा पांच प्रकार के है प्रमाण विपर्य विकल्प विद्रास पांच वृत्तियां है वृत्तियों का निरोध है वृत्तियों का वृत्तियों का निरोध नहीं है समत्व होते समता राग द्वेष आरग शोक बिल्कुल मिट जाए समता समत्व योग उत्साह सबसे उत्साह समत्व में योग थे सम तेजित सर्गो ये शाम साम्य स्थित माना साम्य स्थित माना तेजित सबसे सर्व जीत ये शाम साम्य स्थित माना निर्दोष ये सम ब्रह्म तस्मात प्रमृति स्थित ब्रह्म स्थित हो गए निर्दोष सम ब्रह्म ब्रह्म स्थित है ये स्थित वृत्तियों में देखो वृत्तियों है वृत्तियों में वृत्ति सित की वृत्ति क्या समानता क्या है समता राग द्वेष नहीं हर शोक नहीं काम क्रोध नहीं लोभ मोह नहीं ये सब नहीं सब समम सर्वेश समम सर्वत्र भूतेषु समम पश्यन्ति सर्वत्र समम अवस्थमे सर्व और निर्दोषम ब्रह्मणते स्थितः ब्रह्मस्थितिः परब्रह्म परमात्मा अवस्थितिः एकदम मेरा मन भगवान में लग गया माँ मुझे रोकती है तो मैं घर छोड़ दूं क्या मेरा मन भगवान में लग रहा है भजन में और माँ मुझे रोकती है तो मैं घर छोड़ के चला जाऊं क्या माँ को शुरुआत भगवान में लगो भगवान में लगे रहो माँ को भी लाओ सत्संग में, आप भी आओ सत्संग में, सत्संग करो, छोड़ कर नहीं जाना, माँ को इधर लगाओ साथ में, माँ को दुख होगा, संसार में सबसे ऊंचा माँ का है, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, माँ को दुख नहीं होगा, माँ को लाओ सत्संग में आओ, नहीं आओ तो आज्ञा मांगना आ जाओ सत्संग आ जाओ, आप ही लाओ माँ को ही लाओ, बड़ा पुण्य होगा। मेरी बहन में ऊपरी पराई है कोई, मेरी बहन में ऊपरी पराई है कोई रास्ता बता दो, तो ये भूत प्रेत होगा नहीं और हो जाएगा, भूत प्रेत हो तो पहले एक आपको यंत्र दिलाएंगे, मेरे को एकांत से मिलो, एकांत में मिलेगा, बोलो और क्या सुना मैं, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, इस पर आप प्रकाश डालो, ये बोला महाराज जी तो रोज ही प्रकाश डाले, बोला नहीं फिर भेजा दूंगा, भेजा असर का हर का घर का हाल है, खुशियां चलो मैं खुशियां होगा, मेरे को मैंने कहा मेरे को तो आपने खिलौना समझ रखा है, तो आप क्या हो खिलौने, तो खेलो सब खिलौना है, तू खिलौना खेलो खेलो, देखो भाई नारायण नारायण नारायण प्रकाश हरे तीन नाम है, ये महाराष्ट्र में तो राम कृष्ण हरि महाराष्ट्र में ये मंत्र खास, राम कृष्ण हरि वही हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण हरि नहीं है, ये खास है महाराष्ट्र का नाम, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय मानो छह महीना कम से कम छह महीना में एक बार पंडरपुर जरूर जाओ, पंडित नाथ का दर्शन करो, नियम और माला पहनो, ये और राम कृष्ण हरि सबका, ये महाराष्ट्र का और वारकरी संप्रदाय का खास मंत्र है, राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि, अर्थ क्या है, राम नाम सबसे नमदा है और कृष्ण नाम क्षीर भूवाचक शब्द नृत्ति वाचक, कृष्ण शब्द है कृष्ण शब्द है क्षीर भूवाचक व्यापक व्यापक कृष्ण आनंद व्यापक आनंद का नाम कृष्ण, और हरि हरि भी पापा नहीं पाप बहुत है, अब ध्यान देना हरे राम तो दो काम अपने करना है, संसार की निवृत्ति और पंथों की प्राप्ति, दो ही काम है। हरे हरे कहते संसार नहीं रहा, हरे हरदि पापा ने चतुर्थ तेरे भी संसार हर छयावे पावक बिना इच्छा भी भूल से भी अंगार पर पैर रहे तो वो तो जाएगा ही, हाथ न जाएगा वो जाएगा ही। तो ये भगवान का नाम है हरे, हरे कहते संसार खत्म, हरे संसार खत्म, हरे और रहा क्या राम, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। मैं चेष्टा ही होता हूँ नाम बोलते हो तो कभी मैं ऐसी चेष्टा करता हूँ, हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, क्यों करता हूँ कई बार आपने कहा अच्छा एकादश खंड में कलयुग में राम कृष्ण हरि यही बात कही है, कलयुग में वंदे महापुरुष क्या दुष्ट जम सुरत सुरेश राजा लक्ष्मण धर्मेश आर्य वसाय गाधरण्यम, ठीक सुनता भाई कुछ आवाज आती है, आवाज मेरे आवाज आती आवाज आती है मेरे को, आपको ठीक सुनता है ठीक है, मैं खुश करती है मेरे को भी मालूम होती है तो बात नहीं आवाज नहीं आवाज साफ साफ सुनो साफ। अरे हरदि पापा मेरे सत्य सत्य अच्छा संस्पर्श वंदे महापुरुष ते चरणार विंदम राम और कृष्ण, ये दो ही अवतार मुख है। एक अद संघ में पूछा है ये बता दिया है राम और कृष्ण, तो हरे मन संसार निवृत्ति राम कृष्ण की प्राप्ति, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, यही बात है। राम और कृष्ण को रखना हरे संसार संसार की निवृत्ति परमात्मा प्राप्ति, ये बात सीधा सरदार सीधा है। हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, संसार की निवृत्ति परमात्मा प्राप्ति। हे नाथ भगवान से पुकारो, हरे कर संसार हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, याद करते ही याद कोई आए हरे मन संसार नहीं है, राम मन राम ही है, राम तो है संसार नहीं है। ये संसार में जितने सजी बैठा ना आज से 100 वर्ष एक भी नहीं था, 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा, इतना नहीं था कुछ नहीं रहेगा। तो संसार में नहीं चीज है, संसार नहीं है नहीं है नहीं है, और परमात्मा है परमात्मा, संसार नहीं है परमात्मा है, संसार नहीं है परमात्मा है, ये शब्द है संसार नहीं है। हरे शब्द कहते हैं हरे हरते पापा नहीं हरता दुष्ट तेरे भाई खराब चित्र से याद कर तो भी जैसे बिना इच्छा भी अंगार के ऊपर पैर लग जाए तो जाएगा, तो अचानक ही आ जाएगी तो ऐसे हरि हरि कहते ही सब पाप नष्ट हो जाएगा, सब संसार सब खत्म। हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हम जपते भीतर से ही, और बढ़िया बात है हम आंख में नाम कीर्तन करते हुए आप आंख मिशो, आंख मिशो और हरे आप बोलते हो नाम, वो सब लोग भगवान ही आ जा रही, सब साथ में भगवान की आवाज, एक एक भाई एक एक बहन ऐसा समझो कि मैं तो हूँ भगवान का भगत, और ये भगवान का नाम साक्षात भगवान है, खाना में पड़ता है उनके साथ हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आंखें मीच लो और भगवान का शब्द आदा है, मैं सम्मान साथ हूँ, भगवान ही भगवान है, संसार नहीं है, भगवान ही है, संसार नहीं। ये अर्थ ऐसा अर्थ विचार करते हुए कीर्तन करो, देखो कीर्तन चलता है, बढ़िया कीर्तन होता है, शांति मिल जाती एकदम। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो ठीक है, अब बोलो भाई क्या सुनाऊं बताओ। एकदम भगवान है मस्त, जो नाम जप है नहीं, इसी कलयुग में चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कली विशेष नहीं अनुपाव, जो उपाय नहीं है, सबसे बढ़कर भगवान का नाम है, कली प्रभाव नाम है, कली विशेष नहीं अनुभव और उपाय नहीं है, कली विशेष नहीं अनुभव और उपाय नहीं है, कली विशेष नहीं अनुभव। इस वास्ते कलयुग में मन जाता है, कलौ केशव कीर्तनाथ, कलौ तो धरि कीर्तनाथ, कीर्तन मार से प्राप्त हुए तो सत्संग की बातें तो सुननी है, पर करना है भगवान का कीर्तन, भगवान के बीच आंखें बीच लो, आंखें बीच और आवाज भगवान ही आ रही है, भगवान की आवाज है, मतलब अपनी एक मैं हूँ एक भगवान है, ऐसे भगवान की आवाज आ रही है, आंखें बीच करके हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कीर्तन कर रहे मस्त हो जाओ, देखो मत और कौन क्या करता है कैसे करता है, ठीक है बेटी कुछ नहीं, अपने मन भगवान में लगाओ, जितना भगवान में तल्लीन हो गया मन उतना आपका उद्धार हो गया, पापों का नाश हो जाएगा, बेटियों का नाश हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा एकदम। सार बात भगवान के स्मरण मात्र, ऐसे स्मरण मात्र संसार बंधन विमोच्यते, नमस्तस्मै नमस्तस्मै विष्णुवे परमेश्वरवे। ये बात कोई बढ़िया पद बता, कोई बढ़िया पद गा दे, पद गा करके कीर्तन, पद एक स्वाद सुनो सुना भाई, एक पद सुन लो पद गा करके पेगी तो नमस्कार। भगवान नाम कीर्तन का मातम चाहते, इस वास्ते मेरे मन में आवे मेरे मन की कई दिनों से मेरे मन में कि भगवान का नाम उच्चारण करे तो बहुत लाभ हो, तो कैसे करे किसी को समझे।